Małgośka w wykonaniu Renaty Przemyk. Oj, jak to późno się już zrobiło, bo zbliżamy się, proszę Państwa, do godziny 7. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 9 stycznia. Jest 7. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Przedstawiciele rządu spotkają się z prezydentem, by przedyskutować zawetowaną nowelizację ustawy o działach administracji rządowej. Blisko 9 tysięcy przypadków koronawirusa wykryto w Polsce ostatniej doby. Resort zdrowia spodziewa się wzrostu liczby zakażeń. Twitter na stałe zablokował konto prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Rząd szanuje decyzję prezydenta. Tak zawetowanie przez Andrzeja Dudę ustawy o działach administracji rządowej komentuje rzecznik Rady Ministrów. Wkrótce dojdzie do spotkania z prezydentem w tej sprawie. Ustawa to konsekwencja jesiennej rekonstrukcji rządu i zmniejszenia liczby ministerstw. Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że prezydent poinformował wcześniej premiera, że zamierza zawetować nowelizację ustawy o działach administracji rządowej. Wyraził nadzieję, że nowy projekt ustawy spełni oczekiwania Andrzeja Dudy. Jesteśmy umówieni już na spotkanie w tej sprawie, aby przedyskutować te zastrzeżenia zgłoszone przez pana prezydenta. Jestem przekonany, że nowy projekt ustawy uzyska poparcie parlamentu, a później również pana prezydenta właśnie w tym dialogu, który w tej chwili będziemy realizować. Piotr Müller powiedział, że rząd jest otwarty na konstruktywną krytykę ze strony prezydenta. W komunikacie zamieszczonym na stronie Kancelarii Prezydenta poinformowano, że w sytuacji, gdy nowelizacja miała wejść w życie 1 stycznia, a jej projekt trafił do Sejmu 17 listopada, prezydent nie mógł skorzystać z przysługującego mu konstytucyjnie terminu. Wątpliwości prezydenta wzbudziło też między innymi włączenie podsekretarzy stanu do Korpusu Służby Cywilnej. Sylwia Białek, Polskie Radio. W poniedziałek rozpoczną się testy na obecność koronawirusa dla nauczycieli klas 1-3 szkół podstawowych. Zostaną wykonane przed ewentualnym powrotem najmłodszych dzieci do nauki stacjonarnej po feriach zimowych. Główny inspektor sanitarny Krzysztof Saczka mówi, że informacje o punktach testowania będą w stacjach sanitarnych. Pedagodzy dostaną też informacje SMS-em. Po przeprowadzeniu testu wynik będzie zarejestrowany w systemie EWP i automatycznie będzie dostępny w internetowym koncie pacjenta. Akcja testowania potrwa do 15 stycznia. 8790 zakażeń koronawirusem wykryto w Polsce ostatniej doby. Zmarły 332 osoby. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że niski wynik nowych zakażeń nie powinien usypiać naszej czujności. Wynik nie powinien nas uspokajać, musimy być czujni. Wydaje nam się, że jednak przyszły tydzień przyniesie zdecydowanie zwiększoną ilość nowych zachorowań. Mamy takie sygnały, że do punktów drive-thru także zgłasza się codziennie więcej podejrzanych o zakażenie koronawirusem niż było do tej pory. Najwięcej nowych zakażeń zarejestrowano w województwach mazowieckim i kujawsko-pomorskim. Wiceminister Waldemar Kraska podkreślił, że w całej Europie notowany jest wzrost zakażeń koronawirusem, dlatego spodziewany jest również w Polsce. Należy się spodziewać, że podobnie jak w całej Europie, także i w Polsce, może w przyszłym tygodniu nastąpić wzrost nowych zakażeń. Wykonano ponad 50 tysięcy testów. Barbara Góra, Polskie Radio. Polska jest krajem z jednym z najniższych wskaźników bezrobocia w Unii Europejskiej. Dane za listopad podał Eurostat. Wynika z nich, że wtedy bezrobocie wyniosło 3,3%. Na pierwszym miejscu są Czechy, z bezrobociem na poziomie niespełna 3%. Za Czechami i Polską uplasowała się Holandia, gdzie bez pracy w listopadzie było 4% obywateli, oraz Niemcy, gdzie stopa bezrobocia wyniosła 4,5%. Najgorsza sytuacja pod tym względem jest w Hiszpanii, gdzie pracy nie miało 16,4%. Jeśli chodzi o Grecję, to ostatnie dane, którymi dysponuje Eurostat, są z września i wtedy było nieco ponad 16% bezrobotnych Greków. Krajem z dwucyfrowym bezrobociem jest jeszcze w Unii tylko Litwa, gdzie pracy nie miało 10,4%. W całej Unii Europejskiej w listopadzie bezrobocie wyniosło 7,5%, a w Eurolandzie 8,3%. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nie zostaniemy uciszeni, napisał na swoim rządowym koncie na Twitterze prezydent Donald Trump po zawieszeniu przez ten serwis jego prywatnego konta. W reakcji na ten wpis Twitter zablokował także i oficjalny prezydencki profil. Decyzję argumentował ryzykiem podżegania do przemocy. Wcześniej po zamieszkach, do których doszło na Kapitolu, Twitter zablokował konto Donalda Trumpa czasowo, ostrzegając, że kolejne naruszenia zasad portalu na prezydenckim koncie będą skutkowały jego bezterminowym zawieszeniem. Donald Trump oświadczył, że rozważa stworzenie własnej platformy społecznościowej w niedalekiej przyszłości. Dwie sterty zużytych opon znaleźli strażnicy na terenie nadleśnictwa Nowe Ramuki w lasach w Rykowcu i Jaśniewie. Właścicieli szuka Straż Leśna. Rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie Adam Pietrzak mówi, że zaśmiecanie lasów to wciąż problem.

bo ciemno za oknem, a jeśli chodzi o szczegóły prognozy pogody, to poznają je Państwo mniej więcej za pół godziny. Nie ma co się spieszyć, bo w końcu jest sobota. Alina Benke, Jakub Sadowski, Piotr Firan i z nami jeszcze do tego wesołego grona dołączy właśnie teraz Dawid Podsiadło. Mało miasteczkowa twarz, mało miasteczkowa głowa, mało miasteczkowy styl, mało miasteczkowo kocham. Z małego miasta wielkie sny atakują twoje ulice. Wyśniłem sobie ciebie, gdy śpiewałem głośno pod prysznicem ten mój mało miasteczkowy hit i mało miasteczkowe słowa, ten mało na twoich ulicach. Pamiętam, bardzo chciałem tu być, na pewno dużo bardziej niż dzisiaj. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie. Przez chwilę czułem się jak Bóg, przez chwilę byłem królem w mieście. Wybrałem na siłownię strój i wtedy zrozumiałem wreszcie, że z mojego miasta moje sny budują twoje ulice. Ciebie nie zachwycę to nic, ale smuci mnie, że nadal nie krzyczę. Gdy wielkomiejski piękny świat na każdym kroku sypie kreski, uściski i klepnięcia w bark, płynące ze wzruszenia łezki. Dlaczego wszystko sztuczne aż tak, że napromieniowane mi świeci? Trzeba stąd wyjechać, bo strach, że wszystko przejdzie na moje dzieci. Ciebie. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie sam. Dawid Podsiadło, przed momentem tak się zastanawiam, kiedy ja ostatnio wybierałem strój na siłowni, było to dosyć dawno, teraz raczej strój do biegania trzeba kompletować, a rewia mody jest genialna, czasami wystarczy przejść się po łazienkach w sobotę rano. Dzisiaj będzie akurat okazja, bo Myśliwiecka bardzo blisko tego parku, ale mamy taki obyczaj z moimi przyjaciółmi, że w niedzielę o 8:30 się spotykamy. Grupa biegaczy, no i mam nadzieję, że potrenujemy troszeczkę, bo warto zadbać o kondycję, proszę Państwa. Za kilka minut o pieniądzach Jan Pachlowski z Miami. Pierwsza w nocy zdaje się, albo po pierwszej, nie będziemy Jana długo trzymać, no bo warto, żeby się wyspał i także miał niedzielę przyjemną przed sobą. Miliard jest do wyjęcia. Co z tymi pieniędzmi zrobić? Mam nadzieję, że uda nam się troszkę na ten temat także porozmawiać. I z Państwem 2, 2 i 7 trójek, a teraz na zegarze już 14 minut po godzinie 7. Oh, Miliard dolarów jest w ten weekend do wygrania w dwóch największych grach liczbowych w Stanach Zjednoczonych. W USA kumulacje sum do zgarnięcia biją historyczne rekordy, a zarazem światowe oczywiście też. No tak, nasz korespondent za oceanu, Jan Pachlowski. Dzień dobry, Janie. Dzień dobry, kłaniam się. Niski amerykański już... dobry wieczór po polskim poranku. No właśnie, czy wygrałeś pół tej sumy chociaż, bo połowa już gdzieś poszła sobie do kogoś. To jest wiadomość z ostatniej chwili. Wiadomo, że Mega Millions nikt nie wygrał. Te losowanie miało miejsce troszeczkę ponad 2 godziny temu. 600 milionów już jest do wygrania, jeżeli chodzi o Mega Millions. I co ciekawe, prawdopodobieństwo wygrania głównej nagrody w tej grze wynosi 1 do 302 milionów. Ja mam przed sobą kupon, już nic nie warty, bo nawet nie zgarnąłem najmniejszej kwoty. Ale to nieważne, bo to wszystko nie zniechęca Amerykanów do grania. Losowanie odbywa się 2 razy w tygodniu. W Mega Million skreślamy 5 liczb w przedziale od 1 do 70 oraz dodatkową kulę w przedziale od 1 do 25. No i sami Państwo widzą, jakie to zadanie jest trudne, bo traf z 70 liczb te 5 i jeszcze potem jedno z tych 25. Za chwilę powiem Państwu o tym, co łatwiej zrobić, albo kim łatwiej zostać, niż wygrać główną nagrodę. Ale sami Państwo widzą właśnie, jak to zadanie teoretycznie nie do wykonania jest trudne, no ale przecież są tacy, którym od czasu do czasu się udaje. I w tej grze na przykład raz w historii było tak, to było troszeczkę ponad 2 lata temu, że przez 4 miesiące nikt nie trafił głównej wygranej i kumulacja urosła, i to jest światowy rekord, do blisko 1 600 000 000 dolarów. Jak będzie tak jeszcze dalej z 2-3 losowania, to do tej kwoty dojdziemy. Jeżeli ktoś nie trafił w piątek w Mega Millions, to tak jak ja, to w sobotę jest Powerball i tutaj do wygrania jest w tej chwili 470 milionów dolarów, ale ta kwota, im więcej osób będzie grało, to się będzie zwiększać. W Chicago w polonijnych sklepach przy takich wysokich na przykład kumulacjach gra praktycznie każdy nasz rodak, który robi zakupy, podkreśla menedżerka jednej z takich placówek handlowych w Wiecznym Mieście Małgorzata Surmacz, a Juan z kolei pracuje na stacji benzynowej. Setki osób codziennie kupują u niego zakłady w lotto i Juan z całego zamieszania właśnie związanego z możliwością wygrania miliarda dolarów śmieje się i dzieli się z nami swoimi spostrzeżeniami. A pomiędzy tymi wypowiedziami usłyszą Państwo radiową wersję drukowanego, loteryjnego kuponu. Posłuchajmy. Każdy, kto przychodzi, nawet drobne zakupy robi, od razu do stoiska z lotto i każdy nawet chociażby za $2 grają wszyscy. To trochę zabawna sytuacja, bo moi klienci często powtarzają, że wystarczy im do szczęścia wygrać milion, a grają najczęściej w loteriach, gdzie do zainkasowania jest ponad 100 milionów. Teraz najciekawsze. Amerykańskie media podkreślają, że łatwiej jest zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych bądź być na przykład ugryzionym przez rekina, polecieć w kosmos, niż zostać multimilionerem dzięki wygranej w Powerball 3 Mega Millions. A przy takich wysokich kumulacjach jak teraz grają miliony, setki milionów Amerykanów nawet można powiedzieć. Zastanawiają się Państwo na przykład, czy będąc w Polsce, można by było zagrać i odebrać tak wysoką nagrodę, oczywiście jakby się udało nam trafić. Grać można także za granicę. Są specjalne firmy, które się tym zajmują, ale najprościej jest poprosić znajomego o zakupienie kuponu. Tutaj pojedynczy kosztuje $2. Mogę pomóc. Trzeba będzie jednak w tym przypadku zapłacić wszystkie, tak, lokalne podatki. I tu uwaga, że od wszystkich wygranych trzeba tutaj zapłacić lokalnemu fiskusowi około 40% od zgarniętej sumy, a uzależnione jest od miejsca, gdzie się mieszka, gdyż każdy tutaj region ma swoje lokalne regulacje w tej kwestii. Jeden mniejszy, drugi większy. Florida i Pensylwania mają jedne z największych w całym kraju. Nie każdym amerykańskim stanie można grać na loterii. To jest też ciekawe. Na przykład na Hawajach, Arkansas czy Alasce, tam nie ma loterii. Natomiast tamtejsze prawo właśnie nie zezwala na granie, ale różnie jest również pod względem jawności wygranych. I na przykład na Florydzie, gdzie teraz jesteśmy, zwycięzca ma obowiązek po wysokiej wygranej zaprezentować się publicznie i poinformować właśnie o tym, że zgarnęło się tak wysoką kwotę. Jeszcze się robi takie specjalne zdjęcie, które idzie do pracy. No to dlatego, do prasy. To dlatego, że loteryjne władze chcą przejrzystości, ale anonimowym po rozgarnięciu fortuny można zostać na przykład w południowej Karolinie, Delaware, Maryland, północnej Dakocie czy Ohio. Tam wygrywamy, nikomu nic nie mówimy i dostatnio sobie żyjemy. Długo, długo. Czyli nie ma zdjęcia w gazecie i nie ma tej całej sławy. Janie, czy ty się zastanawiałeś, na co wydałbyś takie pieniądze, gdybyś chociaż pół miliarda zgarnął? To zawsze rozpala wyobraźnię. Co byś z tymi pieniędzmi zrobił? Proszę bardzo. Wiesz co, ja bym chciał polecieć w kosmos, zobaczyć kulę ziemską z góry. Są takie na pewno standardy, że dałbym rodzinie, na zwierzęta, to wiadomo. A przychodziłbyś dalej do pracy, czy postanowiłbyś? Tak, nie, ja jestem pracoholikiem, jeżeli chodzi o pracę w mediach, szczególnie w radiu i ciężko mi by było bez tego. No, racja. Co racja, to racja. To był Jan Pachlowski z Miami. Proszę Państwa. Jan, dziękujemy bardzo za tę rozpalającą wyobraźnię korespondencję. Proszę Państwa, a teraz w trójce Fleetwood Mac. My friends say I'm acting peculiar. Słońce powoli wstaje, proszę Państwa. No i taka informacja, że prognoza pogody oczywiście będzie. Poprosimy troszkę o cierpliwość. Ogłoszenie społeczne. Ciężka choroba czasem spada jak grom z jasnego nieba. To spotkało naszą przyjaciółkę Darię Trafankowską. Jej walka pokazała nam, jak ważna jest ludzka pomoc. Powołaliśmy więc fundację jej imienia, która wspiera aktorów w ratowaniu życia i zdrowia. Kochamy grać i na scenie dajemy z siebie wszystko. Jednak czasem jak inni potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na stronę www.fundacjadaria.org i odkryj moc pomagania. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kings of Leon. Teraz, proszę bardzo, gramy. O tak, jest. Proszę Państwa, na 5 marca zapowiedzieli premierę nowego albumu. Na razie są dwa single, a ja tak pomyślałem sobie, że posłuchamy starego, dobrego numeru tej formacji o poranku. Proszę bardzo. Kings of Leon w Trójce, ze kwadrans, proszę Państwa, wschód słońca, a teraz Upragniona. Prognoza. prognoza pogody. Dzisiaj na południu nieco chmur, a na pozostałym obszarze naszego kraju pochmurno, ze słabymi opadami śniegu lub deszczu ze śniegiem. Najchłodniej dziś na południowym wschodzie tam minus 3, a najcieplej na Dolnym Śląsku tutaj 2 stopnie. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. Trójka. Program trzeci. Cały czas te miliony dolarów chodzą mi po głowie, rozpalają wyobraźnię. Może mają państwo jakiś sposób albo pomysł na to, na co wydaliby państwo te pieniądze? Zapraszamy do telefonów 22 i 7 trójek, piotr.firan@polskieradio.pl. Prawie milionów z loterii 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Ja bym zawsze mi pieniążki przeznaczył z tej wygranej. Olbrzymie super schronisko dla zwierząt połączone z dziecięcą wioską, żeby dzieci były razem ze zwierzętami, a mamusi mogły ewentualnie pracować na terenie tych dziecięcych wiosek. O, taki koktajl bym zmontował.

Można powiedzieć, że dzień już przywitany. Słońce wstało. Dzień dobry Państwu, dla tych, którzy dopiero otwierają oczy. Proszę Państwa, mamy smartfony, które pod wieloma względami ułatwiły nam życie, ale też niektórym utrudniają. Nie ukrywajmy tego. Wiadomo, smartfon mamy w dłoni, to urządzenie ma ekran, oczywiście po którym nawigujemy palcami. A co jeśli mielibyśmy urządzenie w domu, które miałoby funkcję smartfona, ale byłoby bardziej dyskretne, subtelne i sterowane na przykład głosem? Niektórzy już od lat z nich korzystają. Chodzi o smart głośniki. Służą między innymi do komunikacji, ale także do słuchania radia i do słuchania podcastów. Takim urządzeniem sterujemy głosowo. Niebawem odbędzie się festiwal smart głośników. Czy one się sprawdzą? To jest pytanie. I czy coraz częściej będziemy rozmawiać z technologią? Mam nadzieję, że porozmawiamy o tym z naszym gościem. Ma nim być Karol Stryja, ale na razie chyba zaspało mu się. Okaże się. A proszę Państwa, teraz w trójce Massive Attack. 11 minut pozostało do godziny 8. Tu Trójka, proszę Państwa, i poranny program. Zapraszamy na weekend. Czas na Katarzynę Cygler. Trójkowy detektyw. Historie kryminalne wzruszają, kiedy okazuje się, że sprawiedliwości stało się zadość i zbrodnia zostaje ukarana. Jednak to jedno zdanie filozofom wszelkiej maści mogłoby spędzić sen z powiek. A dlaczego wzrusza? A co to jest sprawiedliwość? A czy kara może być sprawiedliwa? Czy można zadość uczynić zbrodni? Tematy ciężkie i wymagają dużych i wygodnych foteli, by je przemyśleć. Tymczasem czas goni, a ludzkość biegnie, więc kiedy teoretycznie przynajmniej sprawiedliwości stało się zadość, widz, czytelnik, obywatel jest wzruszony i usatysfakcjonowany, a przestępca trafia do więzienia, to tu, gdzie kropka w fabule lub informacji w wiadomościach, zaczyna się zupełnie nowa historia. Bo więzienia to rodzaj równoległej rzeczywistości. Jak wyglądały u swych początków? Można powiedzieć, że były adekwatne do panujących w danym momencie i cywilizacji praw. Czym mniej w nich niuansów i czym bardziej jednoznaczne zasady funkcjonowania społecznego, tym mniej sympatyczne więzienia. Pamiętacie Państwo ze szkoły kodeks Hammurabiego? Babilon, XVIII wiek przed naszą erą, ludzie tacy jak my, biologicznie rzecz ujmując, ale żeby trzymać jakoś społeczność w ryzach, aby jakoś kontrolować obywateli, powstały takie paragrafy jak... Jeśli obywatel oko obywatelowi wybił oko, wybiją mu. Jeżeli kość obywatel złamał, kość złamią mu. Prawo z racji wtedy oczywistej nie było równe dla wszystkich, tak więc jeśli obywatel wyrwał oko poddanego albo złamał kość poddanego, zapłaci jedną minę srebra. Czy współcześnie prawo jest równe dla wszystkich? No to też jest filozoficzne pytanie, więc zostawmy je i przejdźmy dalej. Kodeks Hammurabiego regulował sprawy medyczne. Jeśli lekarz kość obywatela złamaną wyleczył lub mięsień bolący uzdrowił, ranny lekarzowi 5 szekli srebra daje. Ale kodeks też przewidywał szybki sposób na pozbawienie prawa do wykonywania zawodu, bo jeśli lekarz obywatelowi operację ciężką nożem z brązu wykonał i spowodował śmierć obywatela lub oka obywatela pozbawił, rękę utnął mu. Tak więc jak mogły wyglądać więzienia przy takim kodeksie? Raczej skazany nie mógł spodziewać się śniadanka, ani kocyka, ani wody do mycia, ani opieki medycznej, ani jakiejkolwiek dyskusji na temat interpretacji treści przepisów. A jeśli tak wyglądał kodeks, to jak wyglądała codzienność, którą takim kodeksem porządkowano? Jakoś tak od razu człowiek sobie myśli, że jednak żyje w najlepszych z możliwych czasów, prawda? O więzieniach i co do nich prowadziło w późniejszych stuleciach już wkrótce. Dobrego weekendu. Trójkowy detektyw. Ach, ta Katarzyna Cygler, intrygujące to wszystko. Proszę Państwa, zbliżamy się do godziny 8. Tak sobie myślę o Stingu, kiedy widzę ten tytuł, ale to nie będzie Sting. Every breath you take, every move you make, every bound you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Can you see you're alone to me? How my poor heart aches with every step you take, every move you make, every bow you break, every smile you fake, every claim you stake, I've been watching you. I keep crying.